15 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Sobota, 15 kwietnia i jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wypadku polskiego autokaru we Włoszech, długich kolejkach w kościołach, wierni święcą pokarmę i odwiedzają grób Chrystusa, a także o sprawdzianie z obsługi GPS podczas egzaminu na brytyjskie prawo jazdy. To jest wiadomość dosłownie sprzed chwili. 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, na północy Włoch w rejonie Genui w wypadku polskiego autokaru z młodzieżą. Informuje o tym agencja ANSA. Według pierwszych informacji autokar zderzył się z tirem. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Wielka Sobota to dzień żałoby i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W kościołach katolickich od rana trwa święcenie pokarmów. Wierni odwiedzają grób pański. Na warszawskiej Starówce i Nowym Mieście jest kilkanaście świątyń, do których warto wejść choć na chwilę. Kolejki do grobów pańskich ustawiają się tam od samego rana. To jest dla mnie ważne ze względu na to, że to pozwala właśnie przeżyć te święta, bo to jest takie bardziej religijne, bo dużo tych rytuałów jest takich bardzo komercyjnych. Właśnie zrobiłem sobie taką, można to nazwać, pielgrzymkę po kościołach warszawskich i zwiedzam, oglądam. Nasza rodzina co roku przychodzi na groby i odwiedzamy tak kościoły od świętej Anny przez archikatedrę. Co to pani daje, gdyby mogła pani powiedzieć o takim wewnętrznym przeżyciu? To jest taka troszeczkę większa refleksja na pewno, takie wyciszenie, skupienie i pokazanie, że no wszyscy tutaj jakoś są tak pozytywnie nastawieni do tych świąt. W ilu kościołach już pan był? W 7. Idziemy, 12 najmniej. Z wiernymi rozmawiała nasza reporterka Ksenia Maćczak. Przypomnijmy, że uroczystości Wielkiej Soboty kończą się mszą Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja. Wielką Sobotę wierni do późnych godzin wieczornych odwiedzają w kościołach symboliczne groby. Z Warszawy przenosimy się w górę. Okazuje się, że bez trudu można znaleźć wolne miejsca w hotelach czy pensjonatach w Karkonoszach czy Górach Izerskich. Przyczyn należy szukać wśród tradycji nakazującej rodzinie biesiadowanie, ale nie bez znaczenia są też pogoda i kalendarz. Tłumaczyć tego, że brzydka pogoda odstrasza turystów, nie trzeba. Pomysły na spędzanie Wielkanocy poza domem w Polsce nie są jeszcze normą. No i do tego za kilkanaście dni zacznie się długi, naprawdę długi majowy weekend, na który już teraz niemal wszystkie miejsca w górach są zarezerwowane. Wielkanoc to jednak także po prostu inauguracja wiosennego sezonu turystycznego. Działają już po wiosennej przerwie koleje linowe na Kopę i Szrenice. Można też szaleć na trasach biegowych i rowerowych. Relacjonował Piotr Słowiński. W Wielkopolsce Boże Rany, w Małopolsce Siuda Baba to zwyczaje wielkanocne, które są typowo regionalne lub wręcz lokalne. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie po raz kolejny w ramach projektu Rok Obrzędowy z Wikipedią. Wielkanoc będzie dokumentować lokalne tradycje, a jest co już 2 lata temu udało nam się odwiedzić m.in. Śląsk i Wielkopolskę, mówi pracownik muzeum Klara Sielicka-Baryłka. Śmiergustnicy w Wilamowicach w województwie śląskim. Oni zaczynają śmiergustyngus już w niedzielę w nocy, także tam nikt nie śpi. Wrzucają do wanny wypełnionej wodą, którą tą wannę przywożą ze sobą na takich kółkach. Jeszcze znam taki zwyczaj, że rolnicy jak poszli rano na rezurekcję, to bardzo się śpieszyli do domu i kto był pierwszy, wtedy temu rolnikowi miał lepsze zbiory. Był zajączek u ciebie? Dzisiaj zajączek był u mnie. Dzieci wieczorem przygotowują koszyczki, tną sianko. Pani Mirosława, mieszkanka Wielkopolski. I w te koszyczki ustawiają w mieszkaniu, gdzieś w jakichś kątach. I wtedy zajączek przychodzi i znosi tam te jajeczka czekoladowe i różne figurki. No. Zielone. Zielone sianko jest, ale tych jajek dużo tu masz. No. O, to tak dużo przyniósł ten zajączek. Zajączek odwiedza dzieci nie tylko w Wielkopolsce, tak jest też na Śląsku. Nie ma jednak zgody co do dnia wizyty tego wyjątkowego gościa. I na koniec obsługa nawigacji samochodowej to nowy wymóg, jaki pojawi się w grudniu podczas kursów i egzaminów na brytyjskie prawo jazdy. By otrzymać dokument, trzeba będzie zaliczyć 20 minut jazdy z GPS i nauczyć się podchodzić do niego z odpowiednią dozą krytycyzmu. Do parkowania czy wyprzedzania dojdzie nowy element. At the roundabout, take the second exit. Współpraca z tą maszynką. Powód? Organizatorzy egzaminów mówią, że dziś połowa samochodów na wyspach jest wyposażona w nawigację. Dodają, że otrzymują sygnały, że mniej doświadczeni kierowcy stwarzają na drogach niebezpieczeństwo. A to nie koniec zmian. Zamiast dotychczasowych kursów po bezpiecznych ulicach osiedlowych, kierowcy częściej i dłużej będą musieli wyjeżdżać na główne, zatłoczone drogi. A oswajanie kierowców z technologią to tylko wstęp, bo brytyjski rząd aktywnie działa na rzecz wprowadzenia na tutejsze drogi samochodów autonomicznych. Kodeks drogowy mógłby pozwolić na ich używanie już za 4 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i w świąteczną niedzielę pochmurno i deszczowo, w górach śnieg, we znaki da się też silny wiatr, na razie od 7 do 15 stopni, nad ranem od 2 do 6, jutro w Gdańsku tylko 3 stopnie, w Warszawie 7, a w Krakowie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Jabłka odmian Jona Gold Champion i Ligol tylko 1,79 zł za kilogram, 1,79 zł. A zielone szparagi tylko 7,99 zł za 500 gramów, 7,99 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Wielką sobotę, niezwykły temat i niezwykły gość, bo wydawało się wszystkim, że profesor Wojciech Roszkowski to autor książek z historii najnowszej, tropiciel rozmaitych meandrów historii politycznej XX wieku i historii gospodarczej także, a tu okazuje się, że przez 50 lat pisał coś zupełnie innego. Postanowił wziąć na historyczny warsztat czasy Jezusa Chrystusa i o tym dzisiaj z profesorem rozmawiamy. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's all right. Yes, everything's all right. Yes. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you. Everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Hey, woman, you're fine. everything's alright. Yes, everything's alright. Yes. Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be poor always, pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost and you'll be sorry. Jest taki świat, który wydaje się nam, że dobrze znamy. To świat czasów biblijnych, zwłaszcza tych czasów Jezusa Chrystusa. Wydaje nam się, że osłuchawszy się z opowieściami, z fragmentami ewangelicznymi, czy ktoś bliżej, czy dalej Kościoła nie mógł się bez tego obejść i wydaje mi się, że wie wszystko. Filmów się oglądał także, opowieści rodziców się nasłuchał, ale jest taka książka, po przeczytaniu której stwierdzimy, że jeszcze wiemy niewiele. Profesor Wojciech Roszkowski dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Świat Chrystusa to trzy potężne tomy, które rok po roku mówią o tym, co działo się i w samej Palestynie ówczesnej, i w całym Imperium Rzymskim, a także co się działo poza rzymskim imperium, chociażby w Indiach. To fascynujące fragmenty tej książki. I zaczyna od takiego osobistego pytania. Każdy, kto interesował się polityką, współczesną polityką, historią najnowszą, zna pańskie książki. Zarówno te pisane na potrzeby wydawnictw emigracyjnych, Andrzej Albert. Podziemnych właściwie. Podziemnych, tak. Później Puls Londyński również. Jak i już później, po 1989 roku. I to z pańskich książek uczyliśmy się tego, co stało się po roku 1989. A tymczasem przeszedł pan do czasów przed rokiem 80. Nawet nie 1989, przed rokiem 89 po narodzeniu Chrystusa. Wręcz sięga pan do czasów przed narodzeniem Chrystusa. Co sprawiło, że tak duży dystans postanowił pan pokonać? Trzeba by właściwie zacząć od tego, że zamysł tej książki powstał wcześniej niż napisałem historię Polski. Ja skończyłem handel zagraniczny i już wtedy tak na użytek domowy, czy tak, jako takie hobby, bardzo lubiłem lektury dotyczące historii starożytnej. Klasyków, takich jak Tacyt, czy Swetoniusz, czy Flawiusz, czy Pauzaniasz. To mnie przenosiło w taki troszeczkę odległy świat, który już nie istnieje, ale w którym te teksty działały bardzo na wyobraźnię. Natomiast do zawodu historyka mogłem się zabrać po studiach wtedy, kiedy zacząłem pracę w Katedrze Historii Gospodarczej z GPIS-u. I to była historia najnowsza. To była historia XX wieku, najpierw Polski międzywojennej, a historię tą, o której pan wspomniał, pod pseudonimem Andrzej Albert w podziemiu, wydawałem już z takim troszeczkę szerszym zamiarem napisania historii Polski XX wieku całego. Natomiast o tamtych czasach nigdy nie zapominałem. Ja stale gromadziłem sobie i notatki, i literaturę, i fragmenty tej książki nawet powstawały i w latach 60. i 70. To było moje takie nie tyle hobby, co zainteresowanie, można powiedzieć, fundamentalne, zupełnie podstawowe, dotyczące tego właściwie po co nam historia. A żeby zrozumieć historię, należy sięgnąć do początku, tak? Historię chrześcijaństwa. O to tutaj głównie chodzi. Myślę, że pan bardzo ciekawie zaczął naszą rozmowę, mówiąc o tym, że pozornie my wszystko o tamtej epoce wiemy. Otóż ja mam trochę odwrotne wrażenie. Nie wiem, jak czują to inni Polacy, czy ludzie, którzy w kościele się czasami znajdują, albo regularnie, jak traktują opowieść ewangeliczną. Czy przykładają do niej miarę historii? historii. Ewangelie są pewnego rodzaju wyzwaniem dla nie tylko w tej warstwie moralnej, religijnej, ale również historycznej. Być może Polacy, którzy w Kościele słyszą słowa Chrystusa, czy opowieść o tym, jak wędrował, jak nauczał, nie czują historii. Ona jest zaznaczona w paru miejscach tylko w Ewangelii. Odniesienie pojawia się Cezar, na przykład odniesienie do Cezara. Monety, tak, ale jest wprowadzenie 15 rok panowania Tyberiusza. Tak jak gdyby ewangeliści chcieli nas usytuować w krótkim równoważniku zdań właściwie, w konkretnych czasach. I to wyróżnia chrześcijaństwo od innych religii. My o tamtej epoce wiemy rzeczywiście skądinąd wiele. Postać Chrystusa, Jego misję, znaczenie Jego misji możemy rzucić sobie na tło tamtych czasów, wiedząc dokładnie, do jakiego świata Chrystus przyszedł. Ale rzeczywiście myślę, że z tej książki, mam nadzieję, że czytelnicy będą mogli się dowiedzieć naprawdę więcej o tym, jaki to świat był. Bo to, że to był Tyberiusz, no, co mówi dzisiaj imię Tyberiusza przeciętnemu Polakowi? No być może cesarz Rzymu, już daty, już byłyby pewne kłopoty. Ja nie mam złudzeń co do wiedzy o starożytności. Więc ta książka jest wynikiem takiej mojej ambicji wypełnienia naszej wyobraźni faktami o tamtych czasach. Wszystko, co wiemy, chciałem tam umieścić. Ja nie zmyślam nic, nie ma tam żadnej literatury pięknej, z wyjątkiem cytatów z klasyki literackiej. Bo powiedzmy, ja cytuję Horacego, ale ten Horacy mi służy pokazaniu raczej tła obyczajowego, nawet ilustracji jakichś miejsc, o których ja piszę. W każdym razie tam są fakty historyczne. To jest książka historyczna właściwie. W tej warstwie opisu pewnych wydarzeń jest to książka historyczna. Można powiedzieć, ja uzupełniam tę narrację czysto historyczną takimi szkicami o tamtych czasach, które są oparte również na literaturze, która wtedy już istniała. Ja nie cytuję ani jednego źródła, które wówczas nie istniało. Na przykład Józefa Flawiusza. Flawiusz co prawda jest troszeczkę późniejszy, ale on mi służy nie tyle do opisu faktów, co do, czy Filon, do dania pewnego tła. Ma pan rację, Flawiusz rzeczywiście jest, no, przesadziłem, istniały, Tacet jest późniejszy, kilkadziesiąt lat. No zgoda, zgoda, ale w każdym razie takie źródła mamy. Takie źródła mamy, Swetoniusz, Flawiusz, Tacyt, Pauzaniusz jest późniejszy, ale w Pauzaniusz ja cytuję tylko i wyłącznie, żeby pokazać, jaka ta Grecja starożytna była. My po niej się poruszamy, no w oparciu o pewne przybliżenie, jak to wyglądało w czasach 150 lat wcześniej. Spróbujmy takiej małej konfrontacji w takim razie dokonać, bo jeśli ktoś zderzy swoją wiedzę na temat Ewangelii i dziejów apostolskich z na przykład właśnie Józefem Flawiuszem, to zobaczy, jak bardzo rozchodzą się pewne perspektywy. Straszliwy Herod ewangeliczny dla Józefa Flawiusza jest wielkim władcą, jest Herodem, którego Żydzi nazwali wielkim. Co wychodzi z takiej konfrontacji? Wychodzi, że jedno i drugie jest częściowo prawdą, to znaczy fakty za tym przemawiają. Herod odbudował świątynię. Z punktu widzenia przeciętnego Żyda tamtej epoki musiał być wielkim królem. A te jego bestialstwa dotyczyły w gruncie rzeczy jego najbliższego otoczenia. Flawiusz przytacza tę sentencję krążącą po jego dworze i w ogóle po tamtejszej Jerozolimie, że lepiej być świnią na dworze to Heroda. To August powiedział. Lepiej, jak to brzmiało? Lepiej być świnią Być świnią Heroda niż jego synem. Bo synów on mordował, a świni nie tykał jako Żyd. Te czasy były dość okrutne. Oczywiście w Ewangelii z tym okrucieństwem się spotykamy od samego narodzenia Chrystusa, aż po jego straszliwą śmierć, ale gdyby patrzeć na to, co pomiędzy, to jest to świat niemal sielski. Często patrzymy na Pana Jezusa jako na postać, która kroczy przez pola, zrywa kłosy, modli się w gaju oliwnym, niemal w raju na ziemi. A pańska książka pokazuje te czasy z zupełnie innej strony. Tak, można patetycznie powiedzieć, że ten raj stąpił na ziemię. To znaczy, rzeczywiście postać Chrystusa jest na tym tle zupełnie wyjątkowa, bo on czyni pokój. Natomiast to jest świat wojny. To jest świat okrucieństwa, bezwzględności, porzucanie niemowląt, prostytucja świątynna, losy niewolników, gladiatorzy. To wszystko to jest świat okrutny, w którym panuje siła. Bezwzględność, brutalność, potęga władzy, której ludzie muszę się podporządkować, bo grozi to czasami bardzo poważnymi konsekwencjami. Jest to również świat niebezpieczny. Podróżowanie po tym świecie było dosyć niebezpieczne. Akurat w Imperium Rzymskim te niebezpieczeństwa zostały nieco obniżone. Piractwo, rozbójnictwo na drogach trochę zostało ukrócone, dlatego że to był jednak organizm państwowy, no, zarządzany w miarę sprawnie. Więc w stosunku do, powiedzmy, wcześniejszych epok, czy hellenistycznej, czy jeszcze wcześniejszych, to bezpieczeństwo życia codziennego jednak troszeczkę wzrosło. Ale mimo wszystko podróżowanie po tamtym świecie nie było bezpieczne, czego sam Cezar był przykładem, kiedy wpadł w ręce zbójców i został sprzedany w niewolę. Ale jednocześnie jest to świat... To jest, co prawda, wcześniejsza historia niż ja ją opowiadam, bo Cezar to jest kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale to jest przykład tego, jak życie codzienne czasami wyglądało. Palestynie spotykają się najważniejsze prądy, które później ukształtowały Europę. Mamy tradycję własną, judaistyczną, mamy teologię i koncepcję władzy, która została po Machabeuszach, mamy tradycję proroków, ale mamy też dziedzictwo greckie, mamy wręcz greckie kolonie, czy też miasta, które powstają, są w kręgu kultury greckiej, helleńskiej i mamy wreszcie władzę rzymską. To jakby w tym niewielkim skrawku ziemi miało się, nie wiem, zakotłować. Tam się kotłowało właściwie stale. Ja o tym piszę, to zresztą właśnie Flawiusz bardzo pięknie i ciekawie opisuje, pasjonujący sposób te wszystkie wydarzenia, a więc panowanie Heroda, śmierć Heroda, rządy następcy, podział państwa Heroda, rządy Archelaosa, jego upadek i tak dalej. To wszystko jest, można powiedzieć, historią polityczną, to jest ta warstwa polityczna, ale również jest warstwa religijna, to znaczy świątynia, arcykapłani, różne frakcje, faryzeusze, saduceusze, herodianie, czyli ta frakcja taka. Ci, którzy uważnie słuchają Ewangelii, kojarzą chociażby spór saduceuszy z faryzeuszami o życie pośmiertne. Tak, tak. Ja to wszystko próbuję odtworzyć, pokazać tę panoramę i tego skrawka, jak pan mówi, tej ziemi znanej nam z tamtych czasów, czyli Palestyny i okolic, to znaczy i całego Imperium Rzymskiego i nawet Imperium Partyjskiego. Zaglądamy do Indii, chociaż chronologia historii Indii jest, ja zaznaczam w przypisach, ona jest troszkę przybliżona, nie tak dokładna jak to, co wiemy o Imperium Rzymskim, czy nawet o Cesarstwie Chińskim. O Cesarstwie Hanów wiemy stosunkowo dokładnie z kroniki wczesnej dynastii Han. Więc to jest warstwa, można powiedzieć, taka historyczno-chronologiczna tej książki. Druga warstwa to jest rodzaj reportaży. Ja staram się czytelnika wodzić po różnych zakątkach tego świata. Zaglądamy nawet do portu Barygaza w Indiach. Możemy przepłynąć Morzem Czerwonym na południe aż do Zanzibaru i potem wypłynąć na Ocean Indyjski, dotrzeć do Indii, tak jak opisuje to bardzo ciekawy dokument tamtej mniej więcej epoki, Periplus Morza Erytrejskiego. Zaglądamy do Egiptu, podróż po Nilu, jak to wygląda tamten kraj, dosyć specyficzny. To jest prowincja imperium, ale o bardzo charakterystycznym typie. To jest bardzo stare państwo, schelenizowane, potem opanowane przez Rzymian, można powiedzieć śpiżarnia Imperium Rzymskiego. Stamtąd dobra materialne płynęły, żywność, zboża. Więc to była bodajże najbogatsza prowincja i najważniejsza. To wszystko jest ta panorama tamtego świata, po którym się poruszamy. No i jest trzecia warstwa, w której ja próbuję pokazać mentalność, ale również tamtych ludzi, ale również odnieść troszeczkę do naszych czasów. Nie to, żebym starał się opisywać dzisiejszy świat, tylko zasugerować czytelnikowi współczesnemu, że właściwie jeśli chodzi o myślenie ludzkie, to wszystko już było. Dzisiejsze prądy są w gruncie rzeczy pewną kontynuacją. Są rozwinięciem, przełożeniem na inny język, czasem doprecyzowaniem, a jednym z moich ulubionych fragmentów pańskiej książki, pierwszego tomu, który mam tutaj przed sobą, są fragmenty, które dotyczą drugiego roku przed narodzinami Chrystusa, ale są chyba fundamentalne dla zrozumienia całej misji, całego kontekstu życia Pana Jezusa. To jest kwestia śmierci, za zasłoną śmierci, tak ten pasus pan profesor nazywa, przytaczając ówczesne poglądy na temat tego, czym jest śmierć, jaki powinien być stosunek do śmierci i tego, co po śmierci może nas czekać. Tak jakbyśmy jednym z kluczy do czytania życia Chrystusa było czytanie właśnie z perspektywy rozmaitych filozofii śmierci. No bo ta kwestia wszystkich dotyczy. Czy wtedy, czy dzisiaj. I wydaje mi się, że nie mogłem o tym nie napisać. Nie po to, żeby to był jakiś anachronizm, żeby pisać do współczesnego czytelnika i go jakoś pouczać, tylko żeby odnieść do tego, jak ludzie wówczas to postrzegali, jakie rozwiązania tej tajemnicy próbowali znaleźć. I każdy może sobie tam upatrzyć jakieś coś, co mu bardziej pasuje. Chociaż wydaje mi się, że i tu już odwołuję się do trzeciego tomu. Puenta tej książki jest zmartwychwstanie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Pierwszy tom dochodzi do roku 4, drugi do roku 16, a całość będzie się kończyła, czy kończy się właściwie, bo już trzeci tom mamy, rokiem 30, ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. Tu właściwie dochodzimy do kwintesencji całej tej książki. Ona jest właściwie po to, żeby pokazać na tle tej panoramy tamtego świata, kim był Chrystus i jakie znaczenie jego misja miała, co z niej wynika dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, podkreślam słowo wszyscy, dlatego że Ewangelie po prostu istnieją. One są chyba wyzwaniem dla każdego. Trudno je wyminąć, trudno powiedzieć, to w ogóle nie jest dla mnie ważne. Właśnie między innymi z perspektywy tego, że wszyscy umrzemy. A w Ewangeliach mamy, jak już zaczęliśmy, mamy i wyzwanie wobec naszej wiary, ale również wyzwanie wobec naszego rozumu. Ja myślę, że to chyba każdy by się zgodził, że jeżeli staramy się coś poznać, to mamy te dwie władze. To papież święty Jan Paweł II encyklikę wspaniałą wydał, wiara i rozum, prawda? Dwa instrumenty poznania. Nie wszystko wiemy, nie wszystko ogarniamy rozumem i jakiś zawsze przestrzeń wiary istnieje. To u każdego. To racjonaliści tylko się nie chcą do tego przyznać, ale oni też wierzą. Trzeba ich pytać w co? W rozum. No ale to wiara jest, można powiedzieć, dosyć ograniczona. Bo wiadomo, że rozumem wszystkiego nie ogarniamy. Ale jeżeli się studiuje dokładnie Ewangelię, to weźmie ją na poważnie jako źródło historyczne, to trzeba ją skonfrontować z pewnym warsztatem pracy historyka. Trzeba przyjrzeć się, jak to oceni. No właśnie pod koniec, na przełomie XIX-XX wieku, zwłaszcza w obrębie teologii protestanckiej, pojawiła się taka chęć, aby za pomocą historii zdemaskować Ewangelię, albo inaczej, wtedy pojawiła się taka koncepcja, że było dwóch Chrystusów. Jeden Chrystus to jest ten Chrystus historyczny, którego my przemądrzali archeologowie i historycy czasów biblijnych odkrywamy i oto tej ciemnocie mówimy, jak było naprawdę. I ten Jezus ewangeliczny, który jest w dużej mierze fikcją stworzoną przez apostołów i późniejszy Kościół, który starannie i na swoje potrzeby dobrał te wersje Ewangelii, które mu najbardziej pasują. I ten rodzaj podejścia do Ewangelii można by przyjąć, jeżeli się nie myśli. Przepraszam, ja powiem dosyć brutalnie. Dlatego, że trzeba by wziąć pod uwagę to, co Ewangelie nam opowiadają i naprawdę się nad tym poważnie zastanowić. Weźmy właściwie trzy rzeczy. Zresztą o niektórych z nich wtedy nie myślano i nie wiedziano nawet, nie rozważano bardzo dokładnie. Ja bym zwrócił uwagę na trzy okoliczności. Pierwsza, sam proces Jezusa. Druga, wiarygodność Ewangelii dla historyka, czyli dla racjonalisty. I trzecia, pewien artefakt, który mamy i o którym nadal nie wiemy, co on znaczy i jak powstał. Myślę o całunie turyńskim. Wróćmy do procesu Jezusa. Czym był proces Jezusa? Jeżeli go zrozumiemy i dokładnie przeczytamy w Ewangelii, to nagle nam się otworzą oczy, że tutaj jest coś bardzo nietypowego dla tamtej epoki, dla kogoś, kto by to zmyślał. Na czym polegał proces Jezusa? Otóż mamy u ewangelisty wyraźne pytanie, można powiedzieć sądowe, zeznanie Chrystusa. Arcykapłan go pyta, poprzysięgam cię na Boga żywego, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Na co Chrystus odpowiada tak. Na co arcykapłan mówi, zbluźniłeś, co jest w jego oczach przestępstwem godnym wręcz śmierci. Tyle tylko, że oni, arcykapłani, chcieli uzyskać sankcję Piłata. Oni, to nie jest do końca jasne, czy musieli, czy woleli uzyskać tą sankcję u Piłata. Źródła, woleli załatwić to innymi rękami. Tak, chociaż niektórzy twierdzą, że nie mogli wydawać wyroków śmierci w takich sprawach. Inni badacze twierdzą, że jednak bywały takie przypadki. Ale niezależnie od tego, oni chcieli mieć sankcję rzymską. Tyle tylko, że Piłat rozłożył ręce. No co on będzie mówił o Mesjaszu? To nie jest jego sprawa. To on w ogóle, co to jest prawda? On w ogóle jest z innej bajki. Wobec tego arcykapłani pytają, czy naciskają na niego, jeżeli jest winien śmierci z punktu widzenia ich rozumienia religijnego, to oni na niego nie mają innego bata, jak tylko polityczny. I oni mu mówią, jeżeli nie skażesz go na śmierć, to nie jesteś przyjacielem Cezara. No to każdy urzędnik rzymski w tym momencie by się zatrząsł. I Piłat w tym momencie umywa ręce i skazuje Jezusa na śmierć. To są okoliczności wydania tego wyroku. Proszę zauważyć, w Ewangelii jest to wszystko bardzo precyzyjnie opisane. Co to znaczy? Mamy wyraźne zeznanie samego Chrystusa pod groźbą śmierci. I mamy te okoliczności, o których wspomniałem. To jest bardzo dokładnie opisane. Druga rzecz. Czy w ogóle można wierzyć ewangelistom? To, co pan powiedział, że w XIX wieku próbowano podważyć wiarygodność. Otóż ja zadałbym pytanie, jak wobec tego wytłumaczyć fakt, że prości ludzie, w większości rybacy, w większości analfabeci, być może z wyjątkiem Mateusza, który był celnikiem, być może umiał liczyć, pisać, ale Piotr, przypuszczam, jako rybak nie musiał pisać, czy Jan, czy Jakub. Jak to się stało, że ci prości ludzie, którzy mamy dzisiaj Wielką Sobotę, po Wielkim Piątku, po ukrzyżowaniu, rozeszli się i dla nich misja Chrystusa się skończyła. Oni właściwie są w rozsypce i w rozpaczy. Wierzyli, a co się okazuje, że ukrzyżowany i złożony do grobu. Nie ma. Co się dzieje w niedzielę wielkanocną, kiedy najpierw kobiety, a potem Jan i Piotr przychodzą do grobu i w pustym grobie, można powiedzieć w pustym grobie, no to coś się stało, ktoś wykradł, nie wiadomo co. I oni tam, jest u świętego Jana, chyba Piotr, zobaczył chusty i uwierzył. A co to się stało, że on te chusty zobaczył? Dlaczego te chusty były takie ważne, żeby on nagle uwierzył? Chusty były złożone i na chustach prawdopodobnie zobaczył ślady. Ja to tak rozumiem, bo co to znaczy zobaczył chusty i uwierzył? Ewangelista pisze dosyć tajemniczo, ale można zrozumieć dlaczego. Otóż dlatego, że ten artefakt, te chusty, czy te płótna właściwie, jak było powiedziane, zawierały wizerunek. Dla ortodoksyjnego Żyda to był niesłychanie kłopotliwy artefakt. I w tym momencie, można powiedzieć, jest sprzeczność pewna w ich rozumowaniu. Z jednej strony to jest najświętsza relikwia, którą należałoby zachować, a z drugiej strony to jest wizerunek. Co z tym zrobić? Więc i ewangelista pisze o tym dosyć oględnie i potem historia całunu, do którego zmierzam, jest dosyć tajemnicza. On nie jest pokazywany na rynkach i przez chrześcijan pokazywany jako ten dowód właśnie. Z tego właśnie powodu, że pierwsi chrześcijanie byli Żydami, i ewangelizowali najpierw Żydów w diasporze. Dla tych Żydów w diasporze to byłoby bluźnierstwo wręcz. Więc mamy do czynienia z bardzo zawikłaną historią tego artefaktu. Niektórzy twierdzą, że sfabrykowanego. Tyle tylko, że nie wiadomo jak on powstał. Wszelkie badania nie są w stanie wytłumaczyć, jaka jest mechanika powstania obrazu na odwzorowania trójwymiarowego obrazu na powierzchni tego płótna. I jeszcze jedna rzecz, którą ja wynalazłem, oczywiście nie ja to odkryłem, tylko dwóch Włochów wymyśliło taką oto procedurę. Mianowicie wzięli pod uwagę prawdopodobieństwo tego, że na całunie odciśnięte są zwłoki kogo innego. I wzięli pod uwagę parę okoliczności i spróbowali wymierzyć prawdopodobieństwo. Na przykład, że mężczyzna, nie kobieta. Że zdjęty z krzyża stosunkowo szybko po śmierci. Bo na ogół ci skazańcy wisieli wiele dni. Umierali tydzień czasami. I jeszcze kilka innych cech wzięli pod uwagę, prawdopodobieństwo chyba 5 takich, czy 6 cech, no to każde z nich się mnoży. Ogólne prawdopodobieństwo, wie pan jakie wyszło? 1 do 200 miliardów. Możliwe, że to był kto inny. 1 na 200 miliardów. Oczywiście, poruszamy się w sferze wiary, ja nie neguję. Tylko, że wiara jest w tym przypadku, moim zdaniem, jest spychana, że tak powiem, na margines, kompletny. My mamy, jak powiedziałem, te dwie władze, wiarę i rozum. Nic, moim zdaniem, albo 1 na 200 miliardów nie przemawia, żeby rozum był sprzeczny z wiarą w tym momencie. Trójkowym chuliganie literackim profesor Wojciech Roszkowski. Rozmawiamy o książce Świat Chrystusa, która wprowadza nas w niesamowite czasy, o których powiedział pan, że w wielu punktach przypominają te nasze, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzkie postawy. Wtedy odbył się pewien spór, odbywał się rytualnie wręcz pewien spór, który chyba odbywa się również w naszych czasach. To był spór pomiędzy saduceuszami a faryzeuszami, pomiędzy tymi, którzy nie wierzyli w życie wieczne i sądzili, że ludzkie ciało, a wraz z nimi dusza sobie zgniją w ziemi, a faryzeuszami, których zwykle chrześcijanie nie lubią, bo mają złe skojarzenia, ale to jest taki spór, w którym wychodzi na to, że to, co głosili faryzeusze, było zadziwiająco bliskie temu, czego nauczał Jezus Chrystus. Czyli tak, istnieje życie po śmierci. Właściwie były takie trzy główne odłamy myślicieli w Izraelu. Faryzeusze, saduceusze i Herodianie. Herodianie to byli właściwie dworacy. To znaczy, to była frakcja czysto polityczna. I zostawmy ich w tym momencie na boku. Natomiast saduceusze rzeczywiście byli w jakimś sensie, można by powiedzieć, ja do końca ich nie potrafię zrozumieć, bo jednak cała tradycja Izraela to była wiara w Boga jedynego, wszechmogącego, stwórcy świata. I teraz, jak pogodzić tę wiarę z zaprzeczeniem życia po śmierci? To co ma z tego wszystkiego wyniknąć dla nas? Czyli właściwie saduceusze sprowadzali człowieka do czegoś w rodzaju zwierzęcia. To nam coś dzisiaj przypomina oczywiście. Można by w pewnym przybliżeniu powiedzieć, że to są dzisiejsi ateiści, którzy wierzą w jakieś zasady, prawda, nawet moralne, abstrahują je i właściwie wierzą w coś, co by można nazwać jakimś transcendencją, bo zasada moralna powszechna czym jest. A jednocześnie nie wierzą, że coś z tego dla nas wynika na dłuższą metę. Więc faryzeusze zdecydowanie są bliżsi chrześcijanom w sensie całej konstrukcji wiary. Wierzą nie tylko w tworzenie świata przez dobrego Boga, ale w konsekwencje postępowania człowieka na tym świecie, te konsekwencje po śmierci. Faryzeusze mają złą opinię, bo faryzeizm wielokrotnie kojarzy się z byciem fałszywym, I nie chciałbym tutaj, żeby pan czy państwo odnieśli wrażenie, że ja jestem jakimś heretykiem, który będę teraz faryzeuszy tutaj wybielał. I tak. Oczywiście, Chrystus w wielu przypadkach łajał faryzeuszy i sprzeczał się z nimi wojował i w gruncie rzeczy to oni go najbardziej nienawidzili. Dlaczego? Dlatego, że oni byli, można powiedzieć, takimi wielbicielami litery prawa, a nie ducha. Oni byli najczęściej jednak obłudnikami. Różnica między wierzącym a faryzeuszem, wydaje mi się, jest w pysze. Pycha jest źródłem większości grzechu. Faryzeusze, tak jak ich łajał Chrystus, byli ludźmi przede wszystkim pysznymi. W wielu przypowieściach, w wielu sekwencjach w Ewangelii to mamy. To im przede wszystkim zarzuca Chrystus. Nie wiarę, a wiara z tym komponentem pychy jest czasami wręcz szkodliwa, bo mówi, że ja jestem tym, co wie, właśnie zaczyna się nie tyle wiara, tylko ja wierzę, że wiem wszystko. I to jest herezja. Bo my powinniśmy jednak stosować zasadę wiem, że wierzę bardziej niż wierzę, że wiem, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast to nie znaczy, że faryzeusze byli jakimiś schizmatykami w sensie teologicznym. Nie, oni byli prawowiernymi Żydami. Tyle tylko, że w praktyce życia codziennego nie stosowali tego, na co Chrystus przede wszystkim zwracał uwagę, na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest jeszcze jeden fascynujący aspekt całej tej historii, bo chrześcijaństwo nie przynosi światu monoteizmu. Sami Żydzi byli monoteistami, intuicje monoteistyczne, czyli wiary w jednego Boga, pojawiają się także w intelektualnej tradycji Grecji. To greckie elity jako pierwsze tak naprawdę dojrzały do monoteizmu. Jak intelektualnie. Dowodzi, jak dowodzi kazanie bez objawienia, świętego Pawła na Areopagu, wręcz w sposób niezwykle dojrzały, kiedy święty Paweł powołuje się na ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu, ale przynosi coś innego, zupełnie nowego. To znaczy przekroczenie granic etnicznych. Ten świat, który był przywiązany albo do swojego Boga, albo do tego, że są bogowie różnych narodów. I tak jak w tradycji pogańskiej, rzymskiej można mieszać te rozmaite panteony, tutaj dochodzi do wielkiego skandalu. Tak, zdecydowanie, bo Chrystus nie przyszedł nawracać Żydów. On przyszedł, zresztą i w paru scenach, jest dosyć to drastycznie pokazane. Rozmowa z Samarytanką na przykład. Jakaż to jest pasjonująca rozmowa, jakbyśmy to widzieli. Samarytanka, czyli człowiek będący na... Poza Izraelem. Samarytanie byli monoteistami, tyle tylko, że odszczepieńcami. Mieli swoją świątynię na górze Geryzim i byli wyklinani przez ortodoksyjnych Izraelitów. Więc z punktu widzenia Żyda rozmowa z Samarytanką, z kobietą, jest właściwie takim pierwszym symbolicznym wydarzeniem, w którym Chrystus pokazuje, że on nie jest królem żydowskim, nie jest tylko Mesjaszem, który chce nawracać Żydów. Jemu jest jednak łatwiej przemawiać do Żydów. Tam znalazł uczniów i tam znalazł, można powiedzieć, echo najsilniejsze jednak, ale przyszedł również do innych. Święty Piotr potem nawrócił Rzymianina, prawda, zaraz później, po zmartwychwstaniu. Więc chrześcijaństwo, które zaszczepił Chrystus w Izraelu, miało na celu nie być religią Izraela, tylko być religią powszechną dla wszystkich. Ale jest jeszcze i drugie. Chrystus co prawda mówił, że nie przyszedł stworzyć żadnej nowego prawa, tylko wypełnić. No, bo wiara Izraela jakby gubiła jeden bardzo ważny element. To zresztą w Starym Testamencie widzimy. Tam się pojawiają te wątki, ale w psalmach na przykład, ale one są dosyć słabe. Mianowicie Bóg jest miłością. Podstawowe przekazanie. Przykazanie miłości. Miłuj Boga, a bliźniego jak siebie samego. Przecież zasada miłuj bliźniego swego jak siebie samego jest jakimś takim niesłychanie prościutką taką zasadą uniwersalną postępowania. Chyba każdy z nas nie chciałby, żeby go spotkało to, co on by dopuścił innemu. To jest strasznie prosta zasada. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest takie pożegadło. A w Izraelu to zostało trochę przytłamszone przez obyczaj, przez różne praktyki, przez święta, przez obfitą bazę literatury i mądrościową i taką i inną. Moim zdaniem ten aspekt, że w ogóle świat powstał jako akt miłości Boga i wobec tego człowiek jest zobowiązany do wejścia, że tak powiem, w ten sposób rozumowania. To, co dzisiaj wszyscy pewnie pamiętają, księdza Popiełuszki, troszkę, prawda? Zło można zwalczyć dobrem. To Chrystus przecież namówił. W świecie Izraela to było słabo praktykowane. To pewnie nie było zupełnie niezrozumiałe, ale było słabo praktykowane. A na ile reprezentatywna w takim razie była taka postawa, jaką ewangeliści nam przekazują w postaci Matki Pana Jezusa, Matki Bożej, to jest postać według wszelkich niezwykła. Świadectw pobierała podstawowe przynajmniej nauki teologiczne. Tradycja mówi, że potrafiła czytać, znała pismo. W jej wypowiedziach można odnaleźć te ślady erudycji ówczesnego świata, erudycji starotestamentalnej. Czy ona była w takim razie jakimś wyjątkiem w tym świecie? Postać Maryi, Matki Boskiej, jest, bodajże to jest najważniejszy człowiek, który chodził po ziemi, jeśli się temu przyjrzeć naprawdę. Natomiast jest tajemniczo ukryta w Ewangelii. Pojawia się parę razy, jej wypowiedzi są jak gdyby z marginesu, ale z drugiej strony to od niej pochodzi bardzo wiele tych informacji, które są zawarte w Ewangeliach. Niewątpliwie ona jest współautorem Ewangelii, no bo skąd Marek mógł wiedzieć o rzeczach, których nie był świadkiem? Niektóre sceny niewątpliwie pochodzą z jej relacji. No i to jest postać rzeczywiście niezwykła ze wszech miar. W Ewangeliach ona się pojawia stosunkowo rzadko, natomiast w apokryfach jest sporo informacji, które oczywiście należy przyjmować z pewnym dystansem. Apokryfy są ciekawą literaturą. Na czym rzecz polega? Kościół uznał, że do tego, żeby cały zrąb doktryny zbudować, wystarczą te Ewangelie. Nie potrzeba nam więcej informacji, że tam jest wszystko, co ważne. No ale byśmy chcieli wiedzieć więcej. A kim była Maria? Kim byli rodzice? Czy ona jakieś nauki pobierała? Skąd jej się brało, no być może ze zwiastowania i ona była w jakiś sposób poinformowana lepiej niż wszyscy inni. Ale tego nie wiemy i chcielibyśmy wiedzieć. Część z tych informacji jest w apokryfach, które znowu zaspokajają naszą ciekawość, ale na dobrą sprawę nie są nam potrzebne do wiary w misję Chrystusa i w to wszystko, co jest najważniejsze. Na przykład imiona rodziców Marii znamy z apokryfów. Joachim i Anna to są imiona tylko zapisane w apokryfach. Więc apokryfami jest tak, że niektóre z nich są teologicznie poprawne, ale właściwie nie są konieczne. Inne zaś są zupełnie fantastyczne, bądź schizmatyczne, gnostyckie. Zwłaszcza te, które dotyczą dzieciństwa Jezusa. No to i są jego bajki zupełnie. Rozmaitych cudów, które potrafią. Tak, że ptaszka przywrócił do życia, takie głupstwa tam są, były też opowiadane, bo widocznie pobożność chrześcijan z pierwszych wieków no, chłonęła takie opowieści i im to było potrzebne. Kościół w pewnym momencie opanował to i uznał, że to nam nie jest potrzebne. Nie musimy poza tym, co najważniejsze, poza tymi trzema latami, kiedy Chrystus głosił to, co głosił, został oskarżony, ukrzyżowany i zmartwychwstał i że to jest najważniejsze i właściwie więcej nam nie trzeba wiedzieć. Chociaż, no jak pisałem tę książkę, to aż mnie korciło, żeby sięgać do apokryfów, żeby jakoś tę naszą niewiedzę, ja się pohamowałem. Ja tylko piszę o tym, co ewangeliści zostawili. Chociaż właśnie w drugim tomie Chrystus pojawia się tylko jako dwunastolatek w świątyni. A tak, ten tom to jest pogański. Natomiast w trzecim tomie to są wydarzenia ewangeliczne. Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim b Wróćmy jeszcze do chrześcijaństwa, które rodzi się wtedy i staje się religią uniwersalistyczną, czyli przekraczającą granice etniczne. Odbywa się taki spór około roku 50. Nazywa się go pierwszym Soborem Jerozolimskim, kiedy to doszło do kłótni pomiędzy apostołami o to, czy należy nawracać pogan, czy należy być obrzezanym i jak przestrzegać wielu przepisów, skoro sam Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł prawa znieść, ale je wypełnić. Z tej perspektywy my, chrześcijanie, którzy nie jesteśmy ani obrzezani, ani wielu nakazów, jak chociażby nie jedzenia wieprzowiny, nie przestrzegamy. Ani nie malowania obrazów świętych. Właśnie, to wszystko tak naprawdę przekraczamy. Co tak naprawdę dokonuje się około tego roku 50, kiedy Kościół zyskuje nową świadomość przekroczenia obyczaju etnicznego. No właśnie, dotknął Pan bardzo ważnej kwestii, bo nawet wielu współczesnych chrześcijan uważa, że to właściwie Kościół i dzisiejsze chrześcijaństwo z Chrystusem nie mają tak wiele wspólnego. I tutaj jest zdecydowane weto, to znaczy jednak wszystko, co dzisiaj najważniejsze w Kościele i w chrześcijaństwie, jest w Chrystusie. W Jego misji, w Jego słowach to tam jest. Inne rzeczy są poboczne i drugorzędne. Powiedział Pan zresztą tu na marginesie o kłótni i można się cieszyć, że przy Soborze Watykańskim nie było dzisiejszych dziennikarzy, bo z tego by zrobili jakieś piekło, przypuszczam. Myślę, że aż tak źle nie było. A to nawet ewangelisty nie byłaby o kłótni napisać. Tak. Dzieje apostolskie, które o tym wspominają, czy chyba w listach jakieś tam odniesienia można do tego znaleźć, dosyć oględnie o tym piszą, ale niewątpliwie wiadomo, że spór był bardzo poważny. Myślę, że oni się za włosy nie szarpali i rozstrzygnęli to w duchu... Ani jak święty Mikołaj, który ma dzisiaj cudowny wizerunek, tak. Oczywiście późniejszy no święty, tak. Ponoć jednemu z heretyków przyłożył z liścia. Tak, więc oni się spierali i rozstrzygnięcie, wydaje mi się, że tutaj Duch Święty też musiał zadziałać, bo oni się nie pobili, nie pokłócili, nie zrobili od razu schizmy. Schizmy, jeżeli powstawały, to one były dziełem nieświadków i to strasznie ważne jest. My czerpiemy ze świadectw świadków, a nie z ludzi pobocznych, gnostyków, jakichś bajkopisarzy, do których na przykład Dan Brown lubi sięgać. To wszystko są relacje kompletnie niewiarygodne. My wiemy, od czego się to zaczęło. Od ewangelistów, którzy najpierw ustnie, a potem na piśmie opowiedzieli to, co najważniejsze. Cała reszta z Szymonem Magiem, z Menandrem, z tymi wszystkimi innymi postaciami, to są bajki, które były wymyślane, że tak powiem, czasami w dobrej wierze, czasami w złej. To zostawmy na boku. Natomiast ten spór rzeczywiście jest z punktu widzenia dzisiejszego chrześcijaństwa bardzo ważny. Bo jeżeli chrześcijaństwo miało być religią powszechną, uniwersalną, miało podbić świat, to jednak część tej obyczajowości, obrzędowości, a nawet pewnych nakazów prawa mojżeszowego, trzeba było poddać pewnej krytyce. Samo obrzezanie w świecie, w którym pojęcie czystości, bo to chodziło o to, jest zupełnie inaczej interpretowane i inne zabiegi się wykonuje rytualne, żeby być czystym, na przykład po prostu kąpiel. Krótko mówiąc, ta litera, bo to raczej z tej litery prawa mojżeszowego tutaj by trzeba dotykać. Z tej litery zrezygnowano. po to, żeby przekazać bardziej skutecznie, bardziej wiarygodnie to, co najważniejsze, czyli ducha. Ale z drugiej strony chrześcijaństwo, które przekracza granice etniczne, dokonuje zadziwiającej inkulturacji. Przejmuje już w teologii świętego Pawła, mamy ślady tej hellenizacji chrześcijaństwa, przyjęcia chociażby greckiego systemu pojęciowego, a później, zwłaszcza po edykcie Konstantyna i po, przepraszam, że tak to określę, mainstreamizacji chrześcijaństwa, czyli wejścia chrześcijaństwa w główny nurt życia ówczesnego świata, dokonuje się coś jeszcze większego, znaczy przyjęcie nawet form architektonicznych, nawet form liturgicznych. Zgoda. Ze starożytnego Rzymu. Z tym, że słowo akulturacja dzisiaj brzmi troszeczkę jako taki synkretyzm czy poddanie się presji otoczenia. Chciałbym zwrócić uwagę, że ze zjawiskiem przetłumaczenia czy tłumaczenia teologii żydowskiej najpierw, a potem chrześcijańskiej na inne pojęcia mamy do czynienia dosyć wcześnie. I jeszcze za czasów Chrystusa przecież żył niejaki Filon z Aleksandrii, który był filozofem żydowskim, ale on właśnie w duchu filozofii greckiej interpretował prawdy Starego Testamentu. To samo Paweł i jego następcy. I idąc w świat i starając się przekonać do dobrej nowiny Chrystusa, musieli znaleźć również uniwersalne pojęcia. I stąd, a mało tego, to, że chrześcijaństwo mogło stać się religią powszechną, to właśnie, że się dało spleść z tymi pojęciami, powiedzmy, wypracowanymi przez filozofię grecką. Dało się. Czyli to nie jest jakiś marginalny rodzaj lokalnych wierzeń, które nie da się w ogóle zrozumieć gdzie indziej, tylko że to jest przekaz, który każdy może zrozumieć. Nawet potem to już przybrało takie formy troszeczkę, zwłaszcza w obrazach, dosyć humorystyczne. Matka Boska w Japonii musi być ze skośnymi oczami oczywiście, co nas czasami trochę może razić. Ale to jest zupełnie co innego. To, co pan nazywa akulturacją. Inkulturacją. To jest moim zdaniem dowód na to, że chrześcijaństwo może być religią powszechną. Dla każdego. Czego skutkiem jesteśmy my sami i praca pana profesora, rdzennego Słowianina z Polski. Naszym gościem był autor Świata Chrystusa, profesor Wojciech Roszkowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I wspólnie życzymy państwu dobrze przeżytych świąt Wielkiej Nocy. Wielu was Bożek. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję za uwagę. Autopromocja. Szanowni Państwo, trójkowo-filmowo zapraszam serdecznie Tomasz Kot. Na dłuższe spotkanie z Tomaszem Kotem zapraszam jutro do trójkowo-filmowo w świąteczną niedzielę po 20:00. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem czerwca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka.